राम। यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2052 अनुसार 14 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर है, ये 3 सृष्टि है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। अज्ञान व्यवसी मूल कारण वो कारण है, और सूक्ष्म जो ज्ञानेन्द्रिय 5 कर्मेन्द्रिय 5 प्राण मन बुद्धि सूक्ष्म व्यष्टि और समष्टि, स्थूल शरीर ये समष्टि और व्यष्टि, ये सब अपने लिए नहीं है। इस वाणी के इनकी क्रिया स्थूल की तो क्रिया है, सूक्ष्म का चिंतन है और कारण की स्थिरता है। क्रिया स्थूल होती है, ये सूक्ष्म में स्थूल शरीर की क्रिया, जाना देना, खाना पीना, चलना, न बोलना, ये स्थूल की प्रधानता है, और चिंतन विचार करके ये सूक्ष्म की प्रधानता है। और स्वाभाविक जो स्वप्न सूक्ष्म का है, स्वाभाविक गहरी नींद आती है वो कारण का है, और जो समाधि का जाए वो कारण की है, कारण शरीर में है वो स्थिरता। मनो क्रिया चिंतन स्थिरता 3 है, ये स्थूल सूक्ष्म कारण की है, अपने स्वरूप से अलग है, ये सब प्रकृति का कार्य है। ये जड़ है, इस जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, इनके त्याग से होती है। तो क्रिया में कर्तृत्व न हो, चिंतन में भी कर्तृत्व न हो, समाधि में भी कर्तृत्व न हो, ये सब इसकी है, अपना अलग इनका प्रकाशक है, आधार है, आश्रय है, सबका ज्ञाता है, ये है स्वरूप। उसमें स्थिति है वो अपनी है, ये है जितना क्रिया करना, मनन करना, चिंतन करना, सब सहयोग की है। तो विलक्षणता ये है, उस परमात्मा तत्व का ध्यान रखते हुए, ध्येय लक्ष्य परमात्मा का रखते हुए क्रिया करोगी वो भी परमात्मा की प्राप्ति कारण हो जाएगा, चिंतन करोगी परमात्मा का कारण हो जाएगा, स्थिरता करो तो परमात्मा का कारण हो जाएगा। लक्ष्य परमात्मा का हो, उस तत्व का लक्ष्य होने से सबका प्रवाह हो जाएगा। जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है तो वो समुद्र में जाती है, तो समुद्र किनारे कपिल बैठे थे और सागर पुत्र ने हल्ला मचाया, वहां घोड़ा वहीं बंधा हुआ था, तो हमारी दृष्टि खुली, मर्ग हो गए, सब भस्म हो गए, उनके उद्धार के लिए ही भगीरथ लाए थे गंगा जी। तो गंगा जी का लक्ष्य समुद्र था, तो बीच में नदियां भी साथ मिल गई, झरने भी साथ मिल गए, बड़े बड़े नद भी साथ मिल गए, तालाब भी साथ मिल गए, सब मिल करके वहां पहुंच गए, तो गंगा जी का प्रवाह हो गया। कुंभ धारा छोटी सी निकलती है, वो इतनी बड़ी हो गई कि समुद्र में चलने वाला जहाज कलकत्ते के पास गंगा जी में चलता है, इतना बड़ा प्रवाह हो गया। तो ऐसे हमारा लक्ष्य परमात्मा हो जाता है, तो यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि भवन्ति यत तत्पुरुषो मदर्पणम्। जो कुछ करता है, जो खाता पीता है अपने, जो यज्ञ दान तप करता है, सब भगवान के अर्पण करके, भगवान के लिए प्रदेश हो, तो सबकी सब क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो जड़ के द्वारा नहीं होती है, जड़ की क्रिया भी परमात्मा की तरफ होने से वो परमात्मा का कारण बन जाती है। लक्ष्य खुद का परमात्मा है और खुद परमात्मा का अंश है। परमात्मा की तरफ जाना चाहता है तो ये क्रियाएं सभी गंगा जी का प्रवाह है जो सबका सब परमात्मा प्राप्ति का कारण बन जाता है। खाना पीना बैठना उठना सोना जगना रहना देना सब तो शुभाशुभ फल वो मोक्ष से कर्म बंधन ही। कर्मों का बंधन जो शुभ अशुभ है दोनों से मुक्त हो जाएगा। विमुक्त हो माओ विशेष रहे तो मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो सीधी सारी बात है, अपना उद्देश्य परमात्मा हो फिर जो भी क्रिया करो वो परमात्मा की प्राप्ति कारण हो जाएगा। लक्ष्य और गंगा जी ये बड़ी नहर निकली, बड़ी नहर वो बहुत बड़ा प्रवाह तो खेतों का निकला तो कोई इधर गया कोई इधर गया कोई इधर गया फैलते फैलते फैलते सब फैल गई, जमीन भी फैल गई। तो ऐसे संसार के लिए ये नहर निकाल दी तो वो संसार भी रह जाएगा। मनुष्य संसारी उद्देश्य धन है, भोग है, आराम है, महिमा है, आदर है, आलस है, प्रमाद है, इनके लिए लग गया काम सुख पाने के लिए। स्थूल से ही का सुख कारण का सब तो ये इधर ही फैल जाएगी बस लौकिक में जन्म मरण हो जाएगा। तो लक्ष्य उद्देश्य परमात्मा का हो, जो कुछ काम करें साधारण में। एक नाथ जी महाराज ने लिखा है कि फागुन के महीने गाली गलौज किया जाए वही किया जाए भगवान अर्पण कर दे तो वो भी साधन हो जाता है, कोई साधन हो जाता है। कूड़ा कचरा फेंका जाए वो भी भगवान अर्पण कर दे तो साधन हो जाएगा। बड़ी आश्चर्य की बात है क्योंकि उसे प्राप्त तो परमात्मा को ही करना है ना, उसका लक्ष्य और परमात्मा ही है तो सब क्रियाएं परमात्मा प्राप्ति कारण हो जाएगी। गंगा जी के साथ वो प्रवाह गंगा का प्रवाह बढ़ जाएगा। तो लक्ष्य परमात्मा का हो। जैसे लोभी आदमी जाता है और माल खरीदता है, माल बिक्री करता है, किसी बात करता है, लोभी पैसा क्यों पैसा, तो पैसे में नफा भी होता नुकसान कौन हो जाते हैं, इस रास्ते में नुकसान नहीं होता, लाभ लाभ होता है। भगवान की तरफ एक वृत्ति रहे, लक्ष्य एक ही रहे तो फिर जो कुछ करते रहो कोई बाधा नहीं। भगवान की तरफ लक्ष्य एक बात और होती है, त्यागात शांतिरंतम कर्मयोग से त्याग होता है उससे भी शांति की परमात्मा की प्राप्ति होती है। पर भगवान का लक्ष्य होता है उसमें एक विलक्षण बात होती है। जैसे ज्ञान योग कर्मयोग के विषय में 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा तो अक्षर अभिनेशी पर भी मेरे को प्राप्त होता है और जो मेरे से अर्पण कर लग जाते हैं उद्धार करने वाला मैं होता हूं। मानो ज्ञान योग वाले अपना उद्धार करते हैं, भक्ति वालों का उद्धार मैं करता हूं। तो इतनी एक बहुत सुविधा विशेष है भगवान करते हैं तो केवल भगवान का अर्पण हो जाएगा। ये सुविधा क्यों है कि भगवान का अंश है मूल में, ये अंश परमात्मा का ही है। अंश अंश की तरह जाएगा, पत्थर फाको तो नीचे पृथ्वी पर ही पड़ेगा, वो पृथ्वी का अंश है। आग सुलगाओ तो ऊपर को जाएगी क्योंकि सूरज का अंश है, उस तरफ खींचता। तो भगवान का ही सेवक भगवान के लिए करे सब कुछ तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान में एक और विशेषता है कि भगवान को वो देना चाहता है, नहीं भोग लगाता है, सेवा करता है, भगवान सुखी हो जाए, आराम से भगवान को दुख न हो तो उसको वो सुख दिया भगवान दे लेते हैं। भगवान की कोई भूख नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया भक्ति से देता है तो भगवान अशना में खा लेता हूं मैं तो खा लेता हूं। कोई धोखा नहीं है भगवान, परंतु भगत के मन में भोजन कराने की आती तो भगवान में भूख लग जाती है। चाड़े के समय अगर भगवान को वस्त्र उठाना चाहे तो भगवान में सी लग जाए, सी लगने लग जाए। गुरु पुरुष बैठे गाड़ी में जा रहे थे, एक छोटी उम्र का एक बैराग्य साधु मिला, लंगोटी और बस निर्माण में ठंडाए से ही साथ थोड़ा कपड़ा बंधा हुआ खोला, उसे बताया क्या है तो रेस में कूट था उसमें चांदी के धनुर्बाण थे। ये किसी ठाकुर जी के लिए है, ये ठाकुर जी के लिए है। साफ हो रहा लंगोटी पहनने के लिए ठाकुर जी के लिए कोट ले आओ, कोई दे दिया वो मुझे तक पता नहीं। भगवान के पैराने के लिए उनको सी लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। तो भक्तों की होती है भगवान के लिए, भगवान भगत के मन में जल पाने की आज ठाकुर जी भूख लग जाए, प्यास लग जाए, कपड़ा पहना आ जाए तो ठाकुर जी गुजारा लग जाए। ये यथा प्रबंधन भगवान की सेवा हो जाती है। वृंदावन बिहारी जी की बात एक सुनी है, याद आ गई। ठंडी पड़ते थे तो भक्तों ने कई बंदियां बधाई, सब बधाई, अंगीठी लगी। ठाकुर जी कहते हैं भाई ठीक ही लगता है हमें तो ठंडी लगती है। एक कोई माई भक्त थी, वो अपने साधारण कदर की मुखबंदी लाई थी तो साधु क्या है, वो पुजारिया ने उसका आदर नहीं किया, बहुत बहुत दगली भरी पैरा भी सी नहीं मिलता। जब वो पैराई तो सी मिल गया, तो भगवान को सी लगे, भूख लगे, प्यास लगे, डर लगे, ये भगवान की सेवा के लिए लगता है, भक्तों की सेवा लेने के लिए। किसी जाति का अभाव नहीं, सब अभाव है ठाकुर जी, कपड़े का अभाव, रोटी का अभाव, पानी का अभाव, गर्मी में पंखे का अभाव, हवा कर दो ठाकुर जी को शांति मिले, न पसीना आ गया। ऐसा कौन उदार रहेगा भाई जगत में, संसार में ऐसा कौन उदार है। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को ना है। ये जो करते हो उस भगवान का भजन करो, उसे एक क्रिया बता दी, अरे पत्र पुष्प फल तो भक्त बता दी, मेरे को अर्पण कर दे। आप भी भगवान का पुण्य, भगवान बड़े खुश हो जाते हैं। पर आप है किसका, भगवान को तो किसी काश आया बताओ, वस्तु कहां से आई, सभी भगवान की वस्तु। तो भगवान ने संसार को दी है, भगवान कह दे तू मेरे को दे दो मैं खुश हो जाऊंगा। कैसी बोल की बात है, तुम मेरे लिए दी है, मैंने दी है तुम दे दो, दी हुई चीज दे दे मैं खुश हो जाता है। जैसे घर पे खर्चा लगता है, पति लाता है, सब कुछ माली लाता है, वो भी रसोई बनाने हाजिर करते खुश हो जाता, प्रश्न बड़ा अच्छा साग भी अच्छा अच्छा बनाया, अच्छा भोजन अच्छा बनाया, तो है किसी कमाई को इलाते। ऐसे तदीय वस्तु गोविंद तुम्हें भी वो संभाल पाए, भगवान के अर्पण कर दो, भगवान का अर्पण कर दो, चाहे अपना अपना हटा लो, अपनी है नहीं ठाकुर जी भी है। अर्पण करने से ठाकुर जी राजी ज्यादा होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं ठाकुर जी, ऐसे प्रसन्न होते हैं और ठाकुर जी को भूख लगी हुई है, प्यास लगी हुई है, झाड़ा लगता है, गर्मी लगती है, इसने आराम दे दिया, सेवा करी है। राम जी ने कहा कि गुरु जी महाराज ये हमारे मित्र हैं, भैर समर सागर का बेरे, समझे, हमने युद्ध किया और युद्ध में बेड़ा तो यही बने, बेड़ा नहीं हुआ तो डूब जाए आदमी, तो नौकर तो ये बना है, इनसे हमारी विजय हुई है, मेरे सखा है, भगवान राजा धीराज है, बल्कि भालूर बंदर सखा है, ये मित्र ठाकुर जी खास मित्र। और इनकी सहायता से हुआ सब काम, और उनको परिचय देते हैं गुरु जी का कि हमारा कुल गुरु है महाराज, इनकी कृपा दमुद्र हमारे, हमारी विजय कृपा तो इनकी हुई, पुरुषार्थ इनका हुआ, राम जी बोले कुछ नहीं, ना कृपा है ना बल है, बल तो इनका नहीं है, काम आए कृपा गुरु जी का काम आए, कैसी बात मिली घर, अहम करो मीति प्रथा अभिमान, मैं करता हूँ प्रथा अभिमान, ठेक ही ने यही कहा भर, तो मैंने सब काम सुधार दिया, सब मैंने काम सुधार दिया, एक परमात्मा ने बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिता स्वर्ग चलेगा, ये एक परमात्मा ने कर दिया, तुमने नरपति सुरपति पर धारे हो, समझे, ये एक विधाता ने बिगाड़ दिया, काम ठीक पैदा दिया सब, सब तो अभिमानी हूँ, अहम करो तो था मैं करता हूँ, ये तो मैं कर दिया, अच्छा भी मैंने बुरा मैंने किया नहीं, गुस्सा तो इन्होंने कर दिया, इस लोगों ने विधाता ने कर दिया, मैंने नहीं बुरा, मैंने तो अच्छा ही ऐसा काम किया सब, ठीक है ठीक है, ये अभिमानी की बात, और ठाकुर जी करते तो ठाकुर जी राजी हो जाते हैं, ठाकुर जी को लेना है ना देना है, इनको कमी है इनको है, उस है ही नहीं, भगत है वो ही भगवान है, भाई भगत भक्त है, भगत के अनुसार भगवान भक्त है सब, तो ये भक्ति वाला काम बड़ा ठीक है, सब भगवान पर रख दे, अपने हो जाए निश्चिंत, शुभ शुभ फले रे वो मोर से करो वंदन, शुभ शुभ कर्म से मुक्त हो जाए, सब भगवान ठाकुर जी का है, ये मुफ्त में कल्याण होता है, मुफ्त में सब दी हुई शक्ति भगवान की, ज्ञान भगवान का, विवेक भगवान का, वस्तु भगवान की, क्रिया भगवान की, सब की हुई अर्पण आपको दो भगवान को, तदी हम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आप ही वस्तु आप ही समर्पण, मौज हो जाए, बड़े सस्ते मिलते भगवान, अपनी चीज है ही नहीं, केवल भगवान ने दी है, कि अपनी दिखती है, ये दिखती है, ये देने वाले की विलक्षणता है, भगवान का ये कहा जाके जिसको देते हैं वो खुद खुद की दिखती है, तो खुद की दिखती है भगवान का अर्पण कर दो, भगवान बहुत राजी हो जाते, इसने ऐसा ऐसा दिया, इसने ऐसा दिया ऐसा दिया, खुश हो जाते, वो बताइए खुश होने के लिए दिया दिया है, तुम दे दो इसके लिए, ये मत कर लेता अपना ही कब्जा कर लेता का मेरा ही, तो भगवान को शुआ था यू ठीक नहीं, मैं दू तू अपना मत मान, दू मैं तुम मेरे को दे दे, बैठे हो अपने प्रेम हो जाए आपस में, भगवान को चीज तो प्रेम हो जाएगा इसमें, एक एक को देने से प्रेम होता है, संसार में सगे संबंधी अनुभवी उनको देते हैं, वो उनको देते हैं, मित्र वो उनको देते हैं, उनको देता है, तो वस्तुएं तो इधर घूमती है और बड़ा भारी काम हो जाता है प्रेम, जो ज्ञान से भी ऊंचा प्रेम हो जाता है, कितनी बात है, इस वास्ते सेवा से प्रेम मिलता है। भगवान मेरे हैं और क्या करना है, अपने चीज वस्तु रहती नहीं, शरीर भी रहता नहीं, तो नहीं रहने वाली चीजें हैं ये, न रहने वाली चीजें भगवान को देते, ये सच्ची हो जाए सब, इसका फल नतीजा सच्चा हो जाए और इनको ले ले तो भोगेश्वरी प्रसन्नता ना, बस इनमें संपत्ति देवी संपत्ति मोक्ष आय निबंद आय आश्री मता, अपना लाना फसा और भगवान को दिया मुक्त, अपना ले लो अपना मान लो, बस तो चलेगा नहीं, अपनी इनको रख सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं किसी में है, कैसे अपनी है ही नहीं, कह रहे सामर्थ्य है तो ये देने के लिए है। कर्म योगी संसार को देता है, ज्ञान योगी प्रकृति को देता है और भगत भगवान को दे देता है, जन्म चाहे वो अपना मांग देता है, प्रकृति है सब प्रकृति करोगी, मैं कुछ नहीं करता तो मुंह तो जाता है, तो भगवान को दे तो भगत हो जाता है, संसार दे तो योगी हो जाता है और अमल ले लिए तो रोगी होगी, भगवान के लिए ही कर रहे। शेर जी कहते थे मैं जब देखता कोई काम करने में कि हम कमें करें कि नहीं करें, तो मन से भगवान की तरफ देखते तो भगवान प्रसन्न है तो करो आज्ञा है, भगवान प्रसन्न है ना ये काम करना, ठाकुर जी की तरफ मन से अपने मन से भगवान का ध्यान कर देख लो तो खुश है, तो समझो आज्ञा है भगवान के काम करो, नहीं तो ऐसे भक्तों का अनुभव होने लग जाता है। एक भक्त वो देखे वो माला को देखते हैं, यूं माला मैं ये कहते रहे उसमें दो चार विषमादित भगवान की आज्ञा होगी, सम आ गया तो भगवान लगे नहीं, जो काम करते एक दिन उन्होंने बात बताई कि बाहर ये बर्तन पड़े हैं ठाकुर जी काम में लगावे, तो हमें ना आ गया अभी, तो रात्रि में कुत्ता सू गया वहां अशुद्ध था, ऐसा उसे पता लगा, छोटी छोटी बातें कर भी ठाकुर जी को पूछ पूछ काम करे ऐसे करो मैं आप राजी हो कहा ठीक जी ना नहीं करना नहीं करना, ठाकुर को पूछ ले साहु जी तो देख ले मन से अभी पूर्ण हो जाएगी, ऐसे ठाकुर जी बातें होती है आपस में, बातें कर दो भगवान पूछ पूछ काम करो, ध्यानावस्था में पुरुष वार्तालाप एक पुस्तक है उसमें से प्रश्न करते सब ये क्यों माना था भाई ये न क्यों माना था, उस पुस्तक को देख लो उसके अनुसार काम करो, बड़ा प्रासादिक पुस्तक है, बड़ा लाभ होता है उसमें, एक तो प्रेम भक्ति प्रकाश और ये ध्यानावस्था की वो पुस्तक है, इसे किया जाए तो लाभ होता है साधक को, नारायण नारायण नारायण नारायण, तो भगवान की वस्तु भगवान के अर्पण कर देना, अपनी न मानना, अपने छापा मान के मेरी है ये फंस जाता, मेरी नहीं फंसा और मेरा अपन छुटता मुक्त हुआ, चाहे संसार को दे दो चाहे प्रकृति को दे दो चाहे भगवान को दे दो, मालिक तो भगवान है, वस्तु धातु चीज प्रकृति है और ये कार्य प्रकृति का कार्य है, मालिक भगवान है।